co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 29 marca, jest 19. Michał Czerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Największym ograniczeniem jest dostępność kadr medycznych, mówi rzecznik rządu o walce z epidemią COVID-19. Są zarzuty dla mężczyzny podejrzanego w sprawie zabójstwa 10-latka w Kozłowie w Małopolsce. Aleksiej Nawalny może trafić do karceru, poinformowali jego współpracownicy. Polska ma zapewnioną infrastrukturę do walki z trzecią falą epidemii koronawirusa. Rzecznik rządu Piotr Miller zauważył, że problemem jest niewystarczająca liczba personelu medycznego. Rzecznik przypomniał, że rząd od miesięcy przygotowywał się do trzeciej fali epidemii. Od wielu, wielu tygodni, wielu miesięcy przygotowaliśmy cały system szpitali rezerwowych. Dzisiaj te szpitale są używane już praktycznie we wszystkich miejscach w kraju. Jedyną barierą, która jest dla ich szerokiego używania, jest kwestia oczywiście kadry medycznej, bo infrastruktura, jeżeli chodzi o łóżka, jeżeli chodzi o respiratory, jest dostępna. Największym ograniczeniem jest oczywiście dostępność kadr medycznych i ich odpowiednie rozłożenie, dlatego cały czas podejmujemy stosowne działania, aby odpowiednio skoordynować pracę pomiędzy poszczególnymi jednostkami i szpitalami, również pomiędzy ratownikami medycznymi czy osobami, które jeżdżą w pogotowiu ratunkowym. Piotr Miller dodał, że w południe z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego odbyło się spotkanie z wojewodami. Omówione zostały działania koordynacyjne między poszczególnymi województwami. Szereg zarzutów usłyszał w prokuraturze 42-letni mężczyzna podejrzany o zabójstwo 10-latka, dowiedziało się Polskie Radio. Śledczy zarzucili Grzegorzowi P. m.in. zabójstwo, usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie licznych obrażeń ciała u swojego syna i byłej partnerki. Mężczyzna przyznał się do zarzutów i składał wyjaśnienia. Do sądu skierowany został już wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego na 3 miesiące. Wiadomo, że rodzina miała dwukrotnie zakładaną tak zwaną niebieską kartę, a przeciw mężczyźnie toczyły się postępowania prokuratorskie o znęcanie się nad synem i partnerką, mówi rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Na polecenie prokuratora generalnego pana Zbigniewa Ziobro, zastępca prokuratora generalnego, pan prokurator Krzysztof Sierak, zlecił prokuraturze regionalnej w Krakowie niezwłoczne przeanalizowanie akt postępowań prowadzonych przeciwko Grzegorzowi P. w celu zbadania prawidłowości podejmowanych w nich decyzji. Postępowanie w sprawie zabójstwa i usiłowania zabójstwa zostanie przejęte do dalszego prowadzenia przez prokuraturę okręgową w Krakowie. A taka decyzja zapadła z uwagi na dobro śledztwa. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem. Grzegorz P. zaatakował metalową pałką swojego 13-letniego syna oraz jego kolegę. 10-latek zginął. Oszuści podszywają się pod urzędy skarbowe, żeby okradać ludzi. Trzeba być ostrożnym przy otwieraniu maili, mówi rzeczniczka Zachodniopomorskiej Izby Administracji Skarbowej Małgorzata Brzoza. Podatnicy zgłaszają nam informacje, że otrzymują takie maile, z których wynika, że mają jakąś nadpłatę i muszą kliknąć, otworzyć konkretny plik, żeby dostać zwrot pieniędzy. Ostrzegamy, informujemy, że administracja skarbowa, urzędy skarbowe takich maili nie wysyłają do podatników. Małgorzata Brzoza ostrzega, że wysyłający maile oszuści usiłują zdobyć dostęp do danych. Nie otwierać takich maili, nie klikać w załączniki, które się tam znajdują, a jeżeli taki mail dostaniemy, to prosimy o zgłoszenie na adres incident@mf.gov.pl. Taką sprawę należy również zgłosić policji. Aleksiej Nawalny może trafić do karceru, poinformowali jego współpracownicy. Wpis w tej sprawie pojawił się na 2 kontach internetowych lidera opozycji na Instagramie i na Facebooku. Wcześniej adwokaci polityka podali, że Straż Więzienna nie udziela mu właściwej pomocy medycznej, choć skarży się on na ból pleców i niedowład nogi. Aleksiej Nawalny jest przetrzymywany w kolonii karnej numer 2 w Pokrowie. Z wpisów internetowych sygnowanych jego nazwiskiem wynika, że w ciągu 2 tygodni został on ukarany 6 naganami. Wnioski o ukaranie mogą składać współwięźniowie i strażnicy. Nagany dostają osadzeni za złamanie regulaminu obowiązującego w łagrze. W przypadku Nawalnego chodzi m.in. o to, że na spotkaniu z adwokatami był w koszulce z krótkim rękawem, a innym razem wstał o 10 minut za wcześnie. W kolonii karnej, w której przetrzymywany jest Aleksiej Nawalny, więzień jest zamykany w karcerze po 2 naganach. Współpracownicy polityka, a także obrońcy praw człowieka zwracają uwagę, że jest on poddawany torturom psychologicznym i fizycznym, które mogą doprowadzić do jego śmierci. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W wieku niespełna 102 lat zmarła Anna Koźmińska, najstarsza na świecie osoba uhonorowana tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Podczas niemieckiej okupacji Koźmińska wraz ze swoją macochą pomagała 8-letniemu Abrahamowi Jabłońskiemu, który wydostał się z częstochowskiego getta. Za ten czyn Maria i Anna Koźmińskie zostały uhonorowane w 1991 roku przez Instytut Yad Vashem tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Robert Lewandowski nie zagra z Anglią. Kapitan naszej piłkarskiej reprezentacji nabawił się wczoraj kontuzji więzadła w kolanie w meczu przeciwko Andorze. Co prawda nie groźnej, ale lepiej dmuchać na zimne niż ryzykować poważniejszy uraz, mówi rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. Sezon jest długi, zawodnicy mają bardzo dużo meczów do rozegrania, praktycznie grają co 3 dni. Przypominamy, że mamy za niespełna 3 miesiące turniej Euro 2020, więc gdybyśmy ryzykowali wystawienie Roberta w meczu z Anglikami, no to bardzo duże ryzyko tego, że ten uraz mógłby się pogłębić. A to automatycznie mogłoby oznaczać znacznie dłuższą przerwę w grze. Środowy mecz w Londynie kończy eliminacyjny wiosenny tryptyk mundialowy Polaków. Potem już, jak słyszeliśmy z ust Kuby Kwiatkowskiego, Euro 2020 w roku 2021. Na ten sam turniej wybiera się także reprezentacja Walii. Ze zgrupowania tej kadry zostali właśnie wyrzuceni Hal Robson-Kanu, Rabi Matondo i Tyler Roberts. Wszystko wskazuje na to, że cała sprawa rozbiła się o złamanie zasad godziny policyjnej na wyspach i zbyt późny powrót tercetu do hotelu. Walijczycy ostatnio przegrali w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata 1-3 z Belgią. Szykują się do jutrzejszego meczu przeciwko Czechom. Teraz zaglądamy za ocean, na Florydę konkretnie. Tu niedawno na korcie zameldował się Hubert Hurkacz i rozpoczął spotkanie trzeciej rundy w turnieju Miami Open. Zadanie przed naszym najlepszym tenisistą trudne. Jego rywalem wyżej notowany Kanadyjczyk Denis Szapowałow, z którym Hubert wyraźnie przegrał podczas niedawnej imprezy w Dubaju. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie sportowym. W tym jeszcze o początku powrotu do zdrowia Daniela Andre Tandego. Jak pamiętamy, skoczek z Norwegii zaliczył koszmarny upadek podczas konkursu lotów w Planicy i został wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną. Właśnie go z niej wybudzono, ma złamany obojczyk i przebite płuco. Ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Znów o sporcie na naszej antenie po 21. Noc będzie ciepła, a na zachodzie kraju temperatura termometry pokażą około 10 stopni. Spodziewane są też powolne rozpogodzenia. Zgodnie z prognozą, po deszczowym i pochmurnym poniedziałku noc powinna przynieść nieco pogodniejszą aurę. Lokalnie na zachodzie spodziewane są także mgły, przy których widzialność spadnie do 200-300 metrów. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Niech będą święta i niskie ceny w Lidlu na Wielkanoc. Coca-Cola 40% taniej, 4,39 za butelkę przy zakupie 4-paku. Kinder Niespodzianka 2 plus 2 gratis. Złoty 84 za opakowanie przy zakupie 4. Niech będą święta i lidlowe ceny na Wielkanoc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Poniedziałek, 29 dzień marca. Kilka minut temu minęła godzina 19. Arciszewski, zapraszam na kolejny odcinek audycji Akordy Alterowane. Akordy Alterowane, audycja numer 8. Dobry wieczór, dzień dobry. No właśnie, jesteśmy w czasie letnim. Przypominam o przestawieniu zegarków, jeśli ktoś z państwa jeszcze tego nie zrobił. Zeszłotygodniowa audycja o coverach sprowokowała dosyć obszerną dyskusję. Widzę, że państwo są bardzo aktywni, zorientowani w temacie coverów.

Gary Clark Jr. i jego wersja Come Together Beatlesów. A teraz utwór, do którego nie wiem jak podejść. Mowa o Manic Monday. To utwór, który pewnie większość z Państwa kojarzy z wykonania The Bangles. A w 2019 roku wyszła płyta Originals z utworami Prince'a. Prince napisał Manic Monday i nagrał pierwszą wersję, wersję demo, która ostatecznie trafiła w ręce kogoś innego. I ta wersja Prince'a upubliczniona znacznie później, ale jednak pierwotna. Rozstrzygnięcie, która z tych wersji to cover, pozostawię chyba Państwu. Prince, Manic Monday. Nasza miłość jest słaba i głodna, nasza miłość ma lęk miłowania. Nasza miłość tak niegdyś dorodna, gdy pod niebny rydwan nas wiózł. Ta orlica, ta lwica, ta łania nie dościgła zachłanna i lotna, dziś gorącym uściskom się wzbrania, pocałunki nie nęcą jej ust. Ratunku!

Cornell w utworze Watching the Wheels Johna Lennona. A teraz inny utwór, do którego John Lennon przyłożył kompozytorską dłoń. Pink Seal, Indiari, Jeff Beck, Konona, Number One, Mo Sangare. Oni wszyscy wraz z Herbiem Hancockiem wykonują Imagine z płyty Imagine Project Herbiego Hancocka z 2010 roku. Posłuchajmy. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no and the world will be as one. Imagine there's no heaven. If you try, us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries, it isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, Herbie Hancock i cała plejada gości w utworze Imagine. No, temat coverów to jest studnia bez dna właściwie. Czy coś takiego jak cover idealny istnieje? Czy nowa wersja przebija oryginalne nagranie? To są pytania, na które jednoznacznej odpowiedzi nie ma, ale zachęcam do dyskusji, do komentowania i do przesyłania swoich typów, swoich propozycji. Powoli zbliżamy się do godziny 20. Za chwilę Justyna Grabasz ze swoją audycją. Polecam. A ja na koniec zostawiłem dla Państwa nagranie cover nad coverami, można powiedzieć. With a Little Help from My Friends, zarejestrowane podczas koncertu w Denver w 78 roku. Joe Cocker. Wydawcą dzisiejszych akordów alterowanych jest Aleksandra Kaczkowska. Ja nazywam się Arciszewski. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia.